Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sahbi sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemzatişşeyatin. Ve euzü bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemzatişşeyatin. Ve euzü bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhas semavatü vel ardu uiddet lil muttaqin. Sadakallahu'l azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lena fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum allazi la yamutu abada. Ve defa'tu ankum su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mübarek Şaban-ı Şerif'i bitirmek üzereyiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek ayın da bereketlerine bizleri nail eylesin. Amin. Ve Ramazan-ı Şerif'e iman-ı kamille, sıhhat-ı afiyetle, nasuh tevbeleriyle ulaşmak nasip eylesin. Amin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını tekrar edelim. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu mübarek aylarda çok bereketler olmasaydı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle dua eder miydi? Recep ile Şaban'ı bizim için hakkımızda mübarek kıl. Çok bereketleri var bu ayların. Çok insanlar bunlardan mahrumdurlar. Saatlerinden, vakitlerinden gafildirler, habersizdirler. Niçin yaratıldıklarını sormazlar, düşünmezler. Ahirete gidiyorum, ölüm var. Ne cevap vereceğim? Hiç. Bunu hesap etmezler. Ama sonra anlarlar, Recepler, Şabanlar, Ramazanlar, ne mübarek aylar, günler, geceler, mevsimler, şu mübarek cuma geceleri gelir geçer, gelir geçer. Sonunda aklı başına gelir ama nefes tükenir. Efendi Hazretlerimiz öyle çok buyurduğu bir sözü işte bu. Tandır tava geldi, hamur tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi. Tam tandır tava geldi, pişirecek gibi kızardı ama hamur bitti. Ha şimdi ne olur? Akıl başa gelir, eyvah! Ömür biter. Bir daha cuma gecesine ömrü yok adamın. Bu cumayı da gafil geçirdi, ne olacak? Azrail Aleyhisselam görür. Eyvah. Bir daha nerede cuma var? Bir daha nerede Şaban var? Bir daha nerede Ramazan var? Bitti. Her gün ölüm devam ediyor. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Eceli kimin nerede geldiyse orada devam efendim. Ölüyor gidiyor. Allah Teala kimin eceli nerede yazdıysa onu oraya çekiyor. Davet ediyor, celbediyor. Bir haceti çıkıyor, bir işi çıkıyor. Bir de bakıyorsun orada bulunmuş, orada da bir bomba patlıyor. Mesela hiç adamın hastalığı yok. Bir illeti yok, bir derdi yok, hiçbir şeysi yokken gittiği yerde arabayı park etmiş dururken bomba patlıyor mesela. Adam ölüyor. Tabi imanlı ölenler bu gibi felaketlerde, afetlerde, işte uçak kazası gibi, deniz kazası gibi işte, vapur batması gibi, ondan sonra bomba patlaması gibi şeylerde tabi imanlı ölenler şehittirler. Yani büyük bir derece vardır. Ama imanlı ölmek de bu zamanda da meseledir. Çünkü imanlı ölmek için imanlı yaşamak lazım. İmanı muhafaza etmek lazım. Rabbimize emanet olsun. İmanlarımızı Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Onun için her akşam namazından sonra evvabinden evvel ne kılıyoruz? İman muhafaza namazı kılıyoruz. Akşamın sünnetinden sonra iki rekat ne kılınıyor? Hıfzı iman namazı. Seneler evvel söyledik bunu. Devam edenler çok var. Bilenler çok var. Tabii yeni gelen cemaatte çok var. İmanı muhafazaya niyet ediyoruz. Allah imanımızı bağışlasın diye. Her iki rekatta Felak Nas sureleri peş peşe okunuyor. Her iki rekatta Felak Nas, Felak Nas. Ondan sonra da dua diyorsun. Kısa duası. Arapça bilmiyorsan Türkçe. Ya Rabbi, beni imanla yaşat, imanla öldür, imanla kaldır. Kısaca yani. Sizin anlayacağınız Türkçe bir kolay bir dua. Şu en mühimi şudur. Allahümme nestevdi'uke dini fahfazu aleyhi fi hayat. Ya Rabbi, dinimi sana emanet ediyorum. Bu sözü unutmayın yani. Arapça bilmiyorsanız da Türkçe'de oluyor. Çünkü namazın dışında bu duayı, bu manayı unutmayın. Çünkü Allah emaneti zayi etmez. Ya Rabbi, dinimi, imanımı sana emanet ediyorum. Çünkü bu zaman fitne doldu. Sabah Müslüman kalkan akşam kafir oldu. Akşam Müslüman efendim eve giren sabah kafir çıktı. Böyle bir zaman. Böyle bir zaman kalpler fırıldak oldu. Herkes bir tarafa dönüyor. Efendim, hidayet çok müşkil. Hidayet zor bu zamanda. Allah Teala bizi cemaatten ayırmasın. Ehl-i sünnet vel cemaat inancından ayırmasın. Amin. Amin. Böylece devam sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Ömür tükenmeden ne gerekiyorsa telafilerimizi Rabbim yaptırsın inşallah. Amin. Evet. Mesele ölümden kurtulun, sakının, koruyun kendinizi diye bir ayet, bir hadis var mı? He? Olur mu? Ölmeme gelin dediği ki ne bunu? Teklifin mala yutak. Gücünün yetmediği şeyi Allah sana teklif eder mi? Ölümden kurtulun. Böyle bir şey yok. Ama ne buyuruyor? Ve la temutunne. Sakın ha ölmeyin. Nasıl ölmeyelim ya Rabbi, sen canımızı alırsan? İlla ölecekseniz ve entüm müslimun. Müslüman olarak öl. Yani imanı kurtarma meselesidir. Bütün şey ne üzerine dönüyor? Berat gecesi sabaha kadar secdeleri aşındırdın, 100 rekat kıldın, şu kadar oruç tutuyorsun, Şaban oruçları, Ramazan geliyor, hatimler, teravih. Bütün mesele ne üzerine dönüyor? Sonu kurtarmak. İnnemel ibretu lil hatime. İtibar son nefesede. Son nefeste neye bağlı? Hayata bağlı. Yani bu yolda yaşayıp da bu yolda ölmeyen çok şaz olur, çok nadir olur. Onun da kalbinde bozukluk vardır. Bu yolda yaşıyorken de ihlas yoktur onda. Çünkü ihlasla bu yolda yaşasa Allah sonunda onu ne yapmaz? Açıkta bırakmaz. Onda ihlassızmış o. Ama ihlaslı olarak bu yolda yaşayanı Allah Teala o kadar sene Müslüman yaşayanı da ölürken gavur eder mi? Etmez, biz Allah'a ümidimiz böyledir. Ama korkumuz şundan olması lazımdır. Bir günah yaparız da o günah yüzünden Allah bize kızar da gazap eder de imanımızı söker alır mı? Burası tehlikedir. Şu anda iyiyiz ama, Müslümanız ama, önümüzde bir günah yaparız da, bu günah işte nasıl bir günah olur? Bunun kısımları var. Yani iman tehlikesine sokacak. Mesela evliyaullah'a hakaret etmek. Alimlere hakaret etmek. Bunlar son nefese taalluk eder. Çünkü Naçmen Hazretleri ne buyuruyor? Bizim yolumuzdan yüz çeviren, tabii bu ne demektir? Yani bizi sevmeyen, bize değer vermeyen yolumuza feve fika alakatarın fi dini. Dinin tehlikededir. Dini tehlikededir. Bu büyük bir sözdür, iddialı bir sözdür. Ama bu Şah-ı Nakşibendi'nin sultanın sözüdür bu. Söze bak. Yolumuzdan yüz çeviren ne demek? Seven yüz çevirmiş olmaz. Adam tasavvufa girmemiş olabilir, mürşidi kamile intisap etmemiş olabilir, tarikat dersi yapmamış olabilir ama sever. Bu da inşallah şefaate bir şekilde girer. Ama bir de vardır ki düşmanlık vardır. Yani sevmemek vardır. Tasavvufu inkar, tarikatı inkar, alimleri inkar, velileri itiraz, inkar. Bunlar tehlikeli iş. Abdullah el-Herevili Ensari Şeyhülislam büyük veli ne diyor? O Ebu'l-Hasen-i Karkani Hazretlerinden istifade etmiştir. Yetişmiştir ama çok büyüktür o. Abdullah el-Herevi Hazretleri. Yani meşayihin Şeyhülislam'ıdır o. İlahi kullu men eratte sukutav feskıtu aleyhine. Kimi kaydıracaksan, Allah'ım kimi düşüreceksen, kimi helak edeceksen bizim aleyhimize konuştur. Bizi gıybet etsin, bizi dedikodu etsin, çekiştirsin, bizim süngümüze saplansın, sen de onu öyle helak et. Bak şimdi. Onun için insan son nefesi kurtarmak için titiz, dikkatli olacak. Ne demek? İmanı elden alacak günahlardan Uzak duracak. Daha bunun çeşidi çok, misali çok. Onun için neden korkuyalım devamlı? Bir günah yaparız da Allah Teala gazaba gelir ve o gazabıyla bizden imanı söker alır. Ondan sonra bir de bakarsın kalp dönmüş. Müslüman adam bir de inkar ediyor. Yok ya, inandık boşuna, fuzul ya. Böyle diyenler oldu sonra. Çok oldu. Onun için Allah Teala bu yolu bildirdikten sonra, öğrettikten sonra, eriştirdikten sonra hidayete Rabbim kaydırmasa. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. La tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma. Ba'de hedeytena, bizi hidayete eriştirdikten sonra. Şimdi biz bu duayı okumaya layıkız çünkü bizi hidayete eriştirdi Allah. Biz doğru yolu bulmadık mı? Biz ehli sünnet itikadını öğrenmedik mi biz? Ya ama şimdi bu hidayete eriştirdikten sonra kayabilir. Öyle olmasa bu duanın manası olmaz. Bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bu duayı çok oku buyururdu. Efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri. Efendi Hazretlerine, evladım Mahmut, bu duayı çok oku. Bunu hiç bırakma. Onun için Efendi Hazretleri her namazın sonunda okurdu bunu. Selam vermeden. Her namazın sonunda hiç bırakmaz. Kalplerimizi kaydırma. Ama bu, koca Efendi Hazretleri o da mı korkuyor? Korkar. Allah dostları korkar. Peygamberler korkuyordu. Veliler nasıl korkmaz? وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Peygamberleri anlatan ayette. Onlar bütün hayırlara koşuşuyorlardı. Yarışıyorlardı. Hiçbir ameli salih geri bırakmıyorlardı. وَيَدْعُونَنَا Bize yalvarıyorlardı. رَغَبًا وَرَهَبًا Bir yandan cennetimizi, cemalimizi, rızamızı, derecelerimizi efendim isteyerek, rağbetle, bir yandan da korkuyla. Bak peygamberlerin korktuklarını söylüyor. Ve rahaba, rahbet, korkuyla, haşyetle. Takva ne demek? Ya, kalpte Allah'a karşı saygı, ondan korku doğuyor. Ya, böyle yalvarıyorlar. Ve kânû lenâ hâşi'în. Bize karşı çok tevazu ediciydiler. Boyun kırıcıydılar böyle. Huzurumuzda. Peygamberler böyle. Veliler nasıl olmaz? Efendi Hazretleri bu yaşa gelmiş. Ne diyor? Bu yaşa geldim diyor. Bir tane namahrem görmedim diyor. Ama bundan sonra da ümidim Rabbimedir. Ne demek o? Zaten gözü bile görmüyor. 83 yaşına gelmiş. Ama ne diyor? Bundan sonra da bana bir şey olmaz demiyor. Ümidim Rabbimedir. Yine bana haram nasip etmez inşallah diyor. Ha bu böyle işte dostlar. Böyle hem sakınıyor, zirvede takvanın, hem korkuyor. Ama Rabbim, ona güveniyorum. Nefse güvenilmez. Nefse adam helak eder. Bir anda bütün sermayeyi tüketebilir. Kendini beğenir. Kendini beğenir. Allah muhafaza. Onun için bir ibadetler bize nasip oluyorsa da biz korkuyu elden bırakmayalım. Onun için bütün ibadetlerimizde Rabbimize emanet edelim. Sen nasip ettin, sen kabul buyur, hep sendendir diyerek inşallah salih ameller hususunda gevşeklik etmeyelim. Tabii ki amel cennete sokmaz ama yine amelsiz de iman korunmaz. Çünkü iman temel gibi ise amel bina gibidir. Bina yapmadığın temel ne olur? Zamanla zayi olur. Ölene temeller açılmıştır. Şu anda hiçbir işe yaramaz. Üstüne bina bile yapılacak halde değil. Çünkü çürüdü demirleri, şeyleri. Bina zamanında yapılmazsa, açık kalırsa temel o çürür. Ben sade imanım var deyince de, salih ameller, İslam'ın 5 temeli, efendim 5 kat gibi, bunlar bina edilmezse, o zaman o iman kuru kuruya kalır, sulanmayan ağaç gibi. Kurur. Bir de bakarsın ondan sonra, ama bu kadar namaz kılmadım da ne oldu yani? Bundan sonra kılsam ne olur, kılmasam ne olur? Ondan sonra efendim bu kadar haram işledim. Hiç Allah belamı vermedi. Demek ki bir şey yok bu işte. Efendim bu hocalar boşuna bizi korkutmuş falan. Bu normalleşir. Ondan sonra insan günahlara alışır. İbadetleri terk etmekten hiç korkmaz. Yani bir namazım geçti diye korkmayan insanın durumu nedir? Ha bir insan namaz geçirebilir yani beşeriz. Uykuda kaçsa mazursun. Uykuda kaçsa. Baygındın, komadaydın ve sen neyse. Diyelim ki unuttun. O da mazursun. Ama mazeretin, meşru mazeretin yokken namaz geçti. Hadi diyelim geçti yani mesela. Allah muhafaza buyursun. Geçti diyelim. Bir namazın geçmesi nedir şimdi? Ya bundan insan korkmazsa, yani üzülmezse, korkmazsa işte orada başka tehlike var. Orada başka tehlike var. O namazsızlıktan daha büyük tehlikedir. O ne? O da nedir? Bunun Allah'a karşı saygısı yitmiştir. Allah'tan korkusu bitmiştir. Bir namaza, kazaya bırakmanın bile bu kadar tehdidi var iken demek ki bu hiç aldırmıyor. Bunun imanı zayıflamıştır. İmanı zayıflamıştır. Ondan sonra adam gittik bir lokantaya bizim kayınpederle bir zaman. Oradaki lokantanın şeyi işte garson, ya işte hoca efendi ne var? Ya ben dedi oruç tutamıyorum. İkindiye kadar tutuyorum. Bozuyorum. E dedim sen hasta mısın? Hastaysan ikindiye kadar da tutma. Fetva verirse sana Müslüman doktor derse ki tutamaz bu hasta oruç. O zaman zaten sabah da ye. İkindiye kadar ne tutuyorsun boşuna? Yok dedi öyle bir hastalığım da yok. Aa, niye tutmuyorsun? Ne bileyim dedi ya öğlen ikindiyi zor ediyorum. Dayanamıyorum dedi. İradem çok zayıf dedi. Bizim kayınpeder dedi ki hoca dedi edebinden sana bir şey diyemiyor dedi. Senin iraden değil dedi imanın zayıf dedi. Dedim hacı baba bu laf dedim tuttu. Böyle iradem zayıf. Ne iraden zayıf? İmanın zayıf. Ya millet bu kadar adam tutuyor işte bunu. Ne var bunda şimdi? Tutamıyormuş. Sen Allah'tan korksan nasıl yersin bunu? Sen demek Allah'tan korkmuyorsun ya. Namaz geçti. Tamam geçti. Bu sefer insan ağlamalı, üzülmeli. Ya Rabbi nasıl telafi edeceğim mesela. Hiç adamın umurunda değil. Şimdi namazı geçirmek büyük bela. Fakat bu umursamamak daha büyük bela. Çünkü öbürü amele giriyor. Bu imana taalluk ediyor. Demek ki inanmıyor. Çünkü inanan rahatsız olur. Nasıl şimdi ben yatsı yıkılmadan uyuyacağım? Rahat edebilir miyim? Ama şimdi bu nasıl imandır yani? Hadi adam çok yorgun olur da kalkacağım kılacağım hesap eder de uyanamaz. Bu mazur diyelim. Velakin kasten kılmamak niyetiyle. Yani hadi yorgunsun yatıyorsun. E kalkıp gece kılacak mısın? Yok. Hiç niyetim yok. Bu nasıl iş ya? E Allah var bilmiyor musun sana? Hesap soracak kabirde. E sen buna inanmıyor musun? Ha inanmıyorsan kurtuldun. Sorun yok. Doğru cehennem çünkü. Hesaba ne lüzum var? Ama inanıyorsan nasıl uyuyorsun ya? Uyku gözüne girmemesi lazımdır. İman onun için Allah-u Tebareke ve Teala bizlere bu imanı nasip etti. Muhafazası için de ona güveniyoruz. Ona emanet ediyoruz. Rabbimiz fazl-ı keremiyle elimizden tutsun. Bizi bize bırakmasın. Amin. Bu nefsin eline göz açıp kapayacak kadar terk etmesin. Amin. Ondan da az bırakmasın. Amin. Çünkü bu nefis bizi sonra helak eder. Bu nefis bizi helak eder. Nice alimleri bile helak etmiştir. Ama Allah'a güvenenler zayi olmaz. İnşallah rahman. Şimdi mübarek Şaban Şerif'in efendim, sonuna doğru yanaşıyoruz. Evet bu mübarek ayın faziletlerinden istifade etmeye devam ediyoruz inşallah. Kimileriniz oruç tutabilenleriniz, sağlığı müsait olanlarınız, sünnet oruçlar tutuyorsunuz. İnşallah salavat-ı şerifeyi çoğalttınız mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şaban Şerif ayı kimin ayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı. Ne yapacaksınız? Salavat-ı şerifeyi sallallahu aleyhi ve sellem efendim artırmalısınız, ona devam etmelisiniz. Birçok salavat-ı şerife geçen derslerde anlattık. Hadis-i şerifi bilmiyorum okuyacaktım, okudum mu okumadım mı kafamda tam bazen yerinde olmuyor. Allah Teala nurdan bir deniz yarattı. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ بَحْرًا مِنْ نُورْ تَحْتَ الْعَرْشِ Allah Teala arşın altında nurdan bir deniz yarattı. ثُمَّ خَلَقَ مَلَكًا Sonra bir melek yarattı. لَهُ جَنَاحًا O meleğin iki kanadı var. اَحَدُمَّا بِالْمَشْرِقِ وَلَاخَرُ بِالْمَغْرِبِ Biri doğuda, kanadının biri kanadı batıda. Allah'ın ne kadar güçlü yaratıkları var görüyor musun? Amerika'nın kıtasına şöyle bir kanat yapsa, ha böyle yapsa gider. Mevla'nın bu kadar kudreti var. Ama bizim millet Amerika, Rusya demekten dilleri aşındı. Kâvurların hünerleri, teknolojileri bilmem neleri milletin gözünü gönlünü kapladı, büyüledi. Ne kadar ayıp, ne kadar yazık bir şey ya. Allah Allah. Adam cep telefonunu görüyor da ona, onun veyahut da bilgisayarın işte programına bakıyor da hayran oluyor da koca güneşin düzenini, sisteminden bir haberi yok yani. Ya bunu nasıl yarattı bu güneş? Efendisi derdi, Edison'un lambasına hayran kaldınız da anlata anlata bitiremiyorsunuz. Allah'ın güneşini hiç hesaba kattınız. Efendisi böyle konuşur yani. Sözlerini topladılar da şimdi kitap yapacağız inşallah. Kendisi izin buyurdu, yapın buyurdu. Mevla bizi konuşturuyor buyurdu. Biz tabii boş konuşmadık buyurdu. Ha, o sözler toplandı şimdi de 3000 belen var. 3000, 4000 onları bir topluyoruz da şimdi ona çalışıyorum. Hizmet edeyim. Efendi Hazretlerime hizmetçi olayım inşallah. Ona çalışıyoruz. Onun ismi şerifiyle bereket olsun. Sözler ne aşırı sözler ya. Ne hikmetli sözler ya. Ne güzel sözler. İnşallah istifade olur tabii. Bizim bir saat konuşmamızdan onun bir sözü kitaptaki sözü bile vaaz gibi tesir ediyor. Onunki öyle. Onunki öyle. Amel ettiği için. Onunki farklı. Ya. Şimdi Allah Teala'nın ne mahlukatı var, ne yaratıkları var, ne büyük kudreti var. Bir melek yaratıyor, bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda. Ve râsûl tehtel arş. Meleğin başı arşın altında. Ve riclâv tehtel arşı sâbiâ. Ayakları yedi kat yerin dibinde. Bu hususta çok sahih hadisler var. Sekiz melek arşı taşıyor. Arşı taşıyor şu anda dört melek. Ve yahmilu arşa rabbike fevkav. Yevmeydin temaniye Allah buyuruyor. El-Hakka suresinde. Mahşer günü arşı seyyar. Gezdirecekler. Kim taşıyacak arşı? Sekiz melek. Ayette. Şimdi dünyada dört melek şu anda. Mahşerde sekiz olduğu ayet-i kerimeyle sabittir. Sekiz melek arşı taşıyor. Peki bu arş nasıl bir şey? Anlaman için kürsü arşın yanında ne gibi? Koca çöldeki halka gibi. Peki kürsü nasıl bir şey? Anlaman için. Vesi'a kürsiyyü semavati vel ard. Okuyorsun ya her dakika. Kürsüsü gökleri yerleri kapladı. Yedi kat gökler ve yedi kat yerler kürsünün karşısında ovadaki halka gibi. O kürsü de arşın yanında çöldeki halka gibi. O arşı taşıyor sekiz melek. Anlasana bu melekler ne kadar kuvvetli daha. Ne anlatacağım sana? Ayet hadis hepsi. O zaman Mevla Kadir. Şimdi bu meleği Allah Teala yarattı. Feyda sallel abdu aleyye fi şehri Şaban. Bir kul Şaban ayında, hele bir de bu gece ne gecesi? Ha, Şaban ayında, hele bir de cuma gecesinde bana bir salat okursa, Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kedalike. Bu da güzel sıga. Çok sıgalar var. 12 bin salavat sıgası var. 12 bin. Ama ölmeden hepsinden bir kere okumuş olsak. Ama işte nerede? İnşallah nasip olsa daha çok sıgeler toplarız, yazarız inşallah. Allah ömür verirse inşallah yazarız. Ama ki yazdığımız kitaplardakinde siz istifade edin. Efendim, mesela Şaban Şerif Risalesi'nde hangisi var? Efendim, Abdülkadir Geylani Hazretleri bir seyahatinde bir mağaranın kapısına baktı ki Allah'ın kudret kalemiyle bir salavat nakşedilmiş. Abdülkadir Geylani gördü bunu radıyallahu anh. Nakşedilmiş olarak buldu. Orada yazılmış ki bu salavat 50 bin salata denktir. Bir kere okuyorsun 50 bin kere okumuş yazılıyor. Kuvveti öyle. Daha sonra mana aleminde Resulullah'a gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar görür görüşürler. Açıkça da görüşürler. Dedik ya Resulallah, ben böyle bir salavat gördüm ve bunu 50 bin salata denk muadil olarak yazılı buldum. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiye ta'dilu 70 elfe sala. 70 bine denktir dedi. 50 bine değil, 70 bin kere salavat okuyana bu bir tanesi denktir. 239. sayfada. Cuma gecesi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyil kureşi. Bahri envarike ve maadine esrarike ve aynu inatike ve lisan hüccetike. Ve hayri halkike ve ahabbil halki ileyke. abdike ve nebiyyike lezî hatemde bil enbiyâe vel murselîn ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin. Amin. Amin. Dua, ortak olursunuz. He. Ne oldu şimdi? 70 bin salavat inşallah. Allah riyadan muhafaza etsin. Amin. Ondan sonra daha çok salavat-ı şerifler burada yazılmış. 240. sayfede var. Hiç olmazsa bu ikisini okuyun bu gece birer kere. Birer kere okusanız çok büyük iş olur. Çok büyük iş olur. Allah Allah. Belalar, musibetler kalkar. Bana çok salavat okuyun. Ekfirû minas salâti aleyye. Bana salavatı çoğaltın. Sallallahu aleyhi ve sellem fe innâ tehullül ukade ve tekşiful kürabe. Bana salavat getirmek düğümleri çözer, sıkıntıları açar. Çünkü ben devreye girerim. Allah Teala benim hürmetime hiçbir duayı reddetmez. Bana salat edildiği zaman o dua %100 kabuldür. Onun hürmetine diğer isteği de verir. Şimdi hele bir de bu. Bu normal zamanda 70 bine denk diyelim diğer salavatların faziletleri her an için. Ama bu bir de Şaban ayında olursa. Artısı ne? İşte hadis-i şerif onu anlatıyor. Bana Şaban ayında salavat okursan emrallahu teala zalikel meleke en yagbise fî mâil hayâti. Allah Teala o meleği emreder. Arşı taşıyan melek. Başı arşın altında. Ayakları 7 kat yerin altında. O kadar büyük, uzun. Kim ölçecek bunu? O meleğe buyurur ki hayat ırmağına dal. Cennette bulunan ırmak. Fe yagbise zalikel melek. O melek o ırmağa dalar. Sümme yahrucu minhu, sonra o ırmaktan çıkar. Fenfudu cenahey, kanatlarını ne yapar? Silker. Melekler kanatlıdır. Tamam? Kanatlı oldukları Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Ayetle sabit olduğu için inkar eden kafirdir. Ayetle sabit olduğu için Hüli ecnihatin, Fatır suresinde Allah buyuruyor. Kanatlı melekler. Mesna ve silate ve ruba, ikişer kanadı var, üçer kanadı var, dörder kanadı olan da var. Yezidu fil halqi ma yeşâ. Yaratırken o istediğine fazla ilave verir. Cebrail aleyhisselam kaç kanadı var? Ha bak onu duya duya 600 kere Allah'ın izniyle kaldı kafanız. 600 kanadı var. Birini açtı mı doğuyu aşar, birini açtı mı batıyı geçer. Kadir gecesinde inşallah açacak. Biz de kanatların altına alacak inşallah. Yeter ki bu yoldan ayrılmayalım ya. Barak adam. Bu kadar kolay etti Allah bu işi. O melek çıkar ırmaktan kanatlarını bir silkeler. Feyakduru min kulli rişetin. Her tüyünden. Kanatlar neli olur kanat? Tüylü olur. Meleklerin kanatları var. Kanatları da neli? Tüylü. Allah Allah. Ne acayip. Ne acayip yaratıklar değil mi? Ama nurani varlık oldukları için mesela o melek şimdi gelse buraya sığar. Allah Allah. Latafetten yani. Şuraya sığabiliyor. Cebrail aleyhisselam buraya gelebilir. Çünkü halden hale de girme imkanları vardır. Küçülme, büyülme fırsatları vardır. Allah Teala onlara o imkanı ver. Güvercin kadar olur. 600 kanadıyla ufukları aşan Cebrail aleyhisselam Allah'ın korkusundan güvercine döner. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı kaldı bir defasında. Mikail aleyhisselam da gelmiş idi. Cebrail aleyhisselam gelince Mikail aleyhisselam eridi gitti. Bir de baktık küçük güvercin olmuş. Çünkü Mevla'nın bir gazabı tecelli etti mi acaba, ne vahiy geldi? Korkarlar onlar, çok korkarlar. Çünkü Allah Teala'yı bildiği için. Bilen korkar. Bilmeyen ne korksun? Adamı şimdi efendim vali olduğunu bilen ceketini ilikler. Vali olduğunu bilmeyince de elense çeker, o da onu elense çeker. Gel lan bakayım der. İşte bu iş böyle. Allah'ı tanıyan ödü kopar. Ama Allah'ı bilmedi mi adam ne melek desen durur, ne şeytan desen korkar. Hiç. Ya Allah'ın bu kadar yaratıkları var. Melekler var, şeytanlar var, cinler var. Burada yönetim Allah'ın elinde. Sen buradan Rabbine yalvaracaksın. Sığınak başka yok. Sana bu deniyor. Kudreti büyük. Çıkar ırmaktan her tüyünden ne damlar? Kataratün. Damlalar. Ne kadar tüyü olur o kadar büyük kanatları var, o kadar büyük cüssesi var. Fehlukullahu Teala min kulli katratin. Allah Teala o kadar büyük meleğin o kanatlarında ne kadar tüy var? Bunun hesabını kimse bilmez. O tüylerde her damlasından bir melek yaratır tekrar. He? Şimdi bunu yadırgayabilir misiniz? Ne gibi? Ya sen anlamıyor musun? Meyvelerin kabuklarını soyuyorsunuz, torbaya koyuyorsunuz. Biraz poşeti kapatıyorsun, torbayı bir açıyorsun, içinde ne olmuş? Sinek dolmuş. Nereden oldu onlar? Efendim kunupa derdi. Of lügatında derdi. Sonra da derdi, öğrenin bu lügatı, İngilizceden aşağı değil ya derdi. Of lügatında. Yani kunupa işte o, kunupalı ayran derdi ona yani. Sineklenir o ayran. Ekşidi ya. Çok ekşirse ne olur onun üzerinde? Sinekler olur. O sinek nereden oluyor? Ayranın içinden oluyor. Kendinden. Yani o bir anadan doğma diyor. Anadan doğmuyor. Mesela bit neden oluyor? Bit. Adam vücudunun kirinden. Halbuki bit canlı bir şey. Kıpır kıpır. Isırıyor, mısırıyor, kaşıtıyor. Canlı yani. Canlı, müteharrik. O nereden oluyor? O anadan doğmuyor. Hani biti bir ana doğurdu, onu başka ana doğurdu. Pirenin anası derler yani. Pirenin anası yok ki. Yani o insanın kirinden, vücudundan oluyor. Hatta bazı vücut ne kadar yıkansa da vücut yapıyorum. Yani Allah yaratıyor. Onun için mesela sahabe-i kiramdan birinin başına geldi. Efendimiz'e şikayet etti. Dedi bu durum ne olacak mesela? İpek giymek haramdır ama ipek giyersen ipek de yapmıyor bunu vücut. Efendimiz ona ipeğe müsaade etti. Sen ipek giy. Çünkü sen hastasın. İpek haramdır ama pireden bitten korunmak için zaruret ise helaldir. Çünkü başka türlü gitmiyor. Evet. Şimdi demek ki Allah-u Teala durduk yerde, olduğu yerde yaratıyor zaten. İlla ki her damladan bir melek yarattı. Aa nasıl oldu bu? Ne şaşırıyorsun? Şaşırılacak bir şey yok ki. Mübarek adam, meyve kabuklarını dolduruyorsun işte. Bir çuval sinek yaratıyor Allah. Sen onun bir tanesini yaratabilir misin? Bir sineğin kanadını yaratabilir misin? Bacağını yaratabilir misin? Hadi bütün dünya toplansın. Canlı çünkü bu. Canlı hareket ediyor. Bu canlı ne demek ya? Buna hayat veriyor Allah. Nereden hayat veriyor buna? Bu ol dediği yerde oluyor, yaratılıyor bu işte. Yani demek istiyorum ki Allah Teala sizin meyve kabuklarını koyduğunuz yerde sinek yaratması neyse o hayat ırmağına girip çıkan, dalıp çıkan meleğin kanatlarında çırpındığı zaman, silkelendiği zaman da her damladan bir melek yaratmasının hiç o sinek yaratmasından bir farkı yok. Yani sen şimdi desen ki ya o sinek orada biraz daha kolay da o şimdi her damladan bir melek o biraz zor olabilir. Desen kafir olursun. Neden? Çünkü Allah bir şey yaratırken zorlandı demiş olursun. Allah-u Teala'ya göre zorlukla kolaylık mefhumu yok. Yani bir sineği yaratmak neyse Cebrail Aleyhisselam'ı yaratması eşittir. Yani dağları yaratması neyse, değil mi? Tozu yaratması eşittir. O zor kolay iş kime göre? Bize göre. Değil mi? Ağır yük olduğumu taşıması zor olur, hafifi kolay olur, o bize göre. Peki o melek dalıyor çıkıyor, silkelenince o kadar tüylerinden damlalar damlıyor. Her damladan Allah Teala bir melek yaratıyor. Peki o melek ne yapıyor? يَسْتَغْفِرُوا لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. O Şaban ayında bana salavat getiren ümmetimin günahlarının affı için kıyamet gününe kadar istiğfar ediyor. Bak kıyamet gününe kadar. O adam ölene kadar demiyor. Şaban ayı çıkana kadar demiyor. Kıyamet gününe kadar neredeyiz? Mezarlardayız. Ha, Şaban ayında salavat okuyan mezarında rahattır. Niye rahattır? Çünkü bu melekler onun için istiğfara görevlenmiş. Ne zamana kadar? Adam kabirden Çıkana kadar, kıyamet gününde herkes çıkacak. O zamana kadar benim günahım için bir melek, ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bunu affet, günahsız melek dua ederse, sen ne olursun? Onun için Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hatırı çok büyüktür. Bizim bilemeyeceğimiz kadar büyüktür. Allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Habibim, Allah'ın senin üzerindeki lütfu, keremi, iyiliği çok büyük olmuştur. Çok büyük olmuştur. Allah Teala bir şeye büyük derse, yani sana çok lütufta bulundum ama büyük lütuf. Allah Teala'nın büyük dediği küçük olmaz. Allah Teala mübalağa yapmaz. Büyük buyurduğuna da senin benim küçük akıllarımız ermez. O lütuf büyük. Yani onun için bu ne kadar müjde, bu ne kadar sevap, böyle de bu kadar olur mu? Allah'ın lütfuna, fazlına sınır olur mu? Engel olur mu? Kısıtlama olur mu? Senin aklını alacak diye onu mu çerçeveleyecek yani? Onun için inşallah kalan zaman az kaldı. Salavat-ı şerifi artırın, Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Zaten bu salavat-ı şerife kitabında bunda çok var. Ne yapıyorsun bundan? Buradan başlıyorsun. Efendim, sonuna doğru. Buradan evvela tabii şeyler başlıyoruz. Allahu salli ve sellem barikten böyle bu sigaler okunacak inşallah. Bunda çok salavat-ı şerifeler var. Peşinde de dualar var. Yani ben tahmin ediyorum yarım saat, bir saat içerisinde, yarım saatte de bitebilir. Ondan sonra orada şeyler var tabii. Şu Bismillahirrahmanirrahim'den başlayacaksınız tabii. Tam da şaşırtmayın. Burada evvela yalnız onlar da mühim. Evvela 7 Fatiha okunuyor. Şimdi bunları okuyun. Ya bir kere bari amel edin ölmeden evvel. Bu Ahmet Derdir Hazretleri. Büyük evliyadır bu. Sahabi Hazretleri'nin şeyhidir bu. Ezher'de yatıyor. Ezher'in önünde kabri şerifini ziyaret ettik elhamdülillah. 105. sayfada başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha. Kaç kere? Üzerine yazdık buraya. 7 kere okunan 10 virt. 7. Ondan sonra 7 Nas. 7 Felak. 7 İhlas. 7 Kafirun. 7 Ayetel Kürsi. Ondan sonra Müsebbahat-ı Haşara bu. Sübhanallah elhamdülillah. Cuma gecesinde yapmış bu mübarek bunu. Bu gece için yapmış. Aslında bu müsebbahat var ya, bu her sabah akşamdır. Dua kitabında. Her sabah akşamdır bu. Ve lakin bu çok büyük bir virttir. Yani mürşit bulamayan bir adam, mürşit bulamadı, bir şey bulamadı. Sırf buna devam etse Allah onu irşad eder. Mürşit bulamazsa. Öyle bir virttir bu. Hızır Aleyhisselam öğretti bunu. İbrahim Teymi Hazretlerine. Oradan geldi. Bütün ulema, evliya bunu amel etti. Hiç etmeyeni yoktur. Ama bunda öyle bir kolaylık var ki, diyor ki bu Ahmed-i Derdir de müçtehitlerden, tasavvufta müçtehit derecesi var. O da buraya diyor ki her sabah akşam devam edemese de cuma gecesi okusa bu fazilete girer diyor. Yani bu size çok büyük bir kıyaktır. Anlıyorsanız. Sen zaten diyorsun ki hocam ben onu hiç sabah akşam okuma niyetim yoktu ki zaten bu kıyak olsun yani. Ben hiç, o işlerde niyetim yok. Bu çok büyük bir duadır. Evet. Allah dostları bununla amel ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ona da Hızır aleyhisselama İbrahim Teymi Hazretleri soruyor. Diyor ki Hızır aleyhisselama bunu sana kim öğretti diyor. Hızır aleyhisselam da diyor ki bunu bana Muhammed Mustafa öğretti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicab izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuza, oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyorum. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Dedi bu sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Çünkü Resulullah Cebrail aleyhisselamdan çok üstün. Cebrail aleyhisselam onun yanında yaya kalır. Kalmadı mı Miraç gecesinde? Hızır aleyhisselam, Hızır aleyhisselam çok meşhur Hızır aleyhisselam. Ama Hızır aleyhisselam'a kim öğretmiş? Resulullah öğretmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İbrahim Teymi Hazretleri Resulullah Efendimiz'i görünce dedi ki ya Resulullah Hızır Aleyhisselam'la görüştüğümde bana bunu öğretti. Her sabah akşam yapmak üzere çok mükafat vaat etti. Nasıldır? Sadakal Hadır. Hadır doğru söyledi dedi. Ve kullu ma yahkihil Hadır fehu hak. Hadır ne anlatıyorsa haktır. Ve a'lemu ehli'l ard. Yeryüzünün en alimidir dedi. Ebdal'den de, Ebdal'in reisidir. Evet şimdi tabii bu virtler burada kaçın sayfeden başlıyordu o? 105'ten baş, zaten o bildiğiniz hepsi. Bilmediğiniz bir tek şey var. Onlar da yazıyor. Sübhanallah, elhamdülillah ezberinizde vardır da. Salat-ı İbrahimiye bu virtte var. Normalde yani bu salavat değil ama bu virdi okuyan, çünkü bu haftalık olduğu için bununla amel edin siz şimdi. Öbüründe sabah akşam şartı var. Allahümme gfirli veli valideye burada var. Allahümme feal bi'yemin. Bunlar da 7 kere okunuyor. Efendim getirisi ne hoca efendi? Menfaat. Yuğferu lehu cemi'ul kebairulleti amilâ. Amel ettiği, yaptığı bütün büyük günahlar af olur. Büyük günahlar. Ne yapmışsa. Bunun o kadar kaynağı var ki. Bu hangi kitabı açsan bunu görürsün. Bir ara ben işte daha gençliğimde, yani çok çocukluğuma yakın yani. O zaman bakıyordum böyle meraklı. Hangi kitabı açtım bu karşıma çıktı. Dedim bunda bir iş var. Kutül kulübü açtım bu çıktı. İhya'yı açtım bu çıktı. Tasavvuf kitabı, Ruhul Beyan'da bu çıktı. Ruhul Beyan diyor ki, gece hiçbir ibadet yapmasa, sabaha karşı bunu yapsa hepsini yapmış olur. Böyle bir şey bu. Bu müsebbahat-ı aşere. Efendim Hazretleri sorardı bunu. Hatta arattırırdı kitaptan. Orayı okuyalım onu. Bir faziletlerini kitabı arattırırdı bunu. Evet. Ondan sonra وَرْفَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ غَضَبُ اَمَّكْتَ Allah diyor o kulundan gazabını kaldırır. Bak demin ne dedik? Bir kızdırırsın, bir günah yaparsın, imanını söker alır, tehlikesinden bahsettik. Bu ne yapıyor şimdi? Allah diyor ona kızgınsa bile kızgınlığını kaldırır. Öyle ya, bir günah yaparsın kızdırırsın. Ama bu zikir kaldırır. Ve umaru sahibu şimal en la yektübe şeyhen mines seyyiat ilâ sene. Soldaki meleğe emredilir bir seneye kadar bir günah yazma. Anladın mı şimdi getirisi neymiş? Getirisi çok ama sabah akşam meselesi var bunda. Sabah akşam devam nerede? 3 gün, 5 gün, 30 gün, 40 gün bir de koy verdi. Bitmiyor dedi ya. Herife dedim ya, sen oruç tutuyorsun, niye namaz kılmıyorsun? Dedim orucun sonu var dedi. Bu namaz bitmiyor dedi ya. Bu da şimdi sabah akşam, sabah akşam, sabah akşam. Bitmiyor ya. Ama günah yazılmıyor kardeşim. Ucuz iş mi bu? Şimdi anladınız mı ne kıyak yapmış size Ahmet Derdir Hazretleri? Ne demek? Cuma akşamı okursan diyor, bunun ehline ben katıyorum diyor. Evliyaullah bunlar, müçtehit. Kendi tasavvufta, fıkıhta değil, tasavvufta da içtihat var. O zaman bunu amel edin bu gece inşallah. Ramazan'dan evvel işleri yoluna koyalım. Vellezî, esas önemli. Be'atenî bil hakkı nebiyyâ. Beni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim. La ya'melu bi'adâ illâ men halakallâhu sa'îd. Bu virdi ancak Allah'ın sa'id yazdıkları yapabilir. Ne demek? Bir adam imanlı ölecek ve sonu cennete girecekse, imanlı bitirilecekse, Allah onu öyle yazmışsa, ana karnında yaratmışsa, ancak o yapabilir bunu. Burası daha bir acayip bir nokta. وَلَا يَتْرُكُوا اِلَّا مَنْ خَلَقَوْ اللّٰهُ شَقِيَّا Bunu kim bırakır? Allah kimi bedbaht yaratmışsa o bırakır. Burası da çok bir tehlike. Ben şimdi bunu yaptım, yaptım, yaptım senelerce. Ondan sonra yattım aşağı. Ne olacak benim durumum şimdi? Kim fetva verebilir? Benim hakkımda. Efendi Hazretleri verir. Ne verdi? Dedi ki Ahmet Kozlu'ya, Cübbeli dedi, çok amel ederdi, çok ibadet ederdi. Fakat sonradan hasta oldu, şimdi eskisi gibi yapamıyor. Hasta olduğu için sağlık zamanında yaptığı aynen yazılır mı? Ha. Siz de benim gibi hastaysanız size de bu fetva geçerlidir. Ben buradan kürsüden iniyorum, şekere bakıyorum. 2 haftadır 400-350. Ben size burada konuşuyorum, keyfimden konuşmuyorum. Ya hasta bir adamım. Daha ne kadar yoldan geldim size sohbet edelim diye. Şimdi yine yola gideceğim buradan uçağa. Her şeyde. Ne yapalım? Sohbeti bırakmayalım. Cemaati terk etmeyelim yani. Cuma gecesinde. Şaban ayındayız. Da. Niye kaçıralım bu sohbetleri biz? Ha böyle niyet ediyoruz. Biriniz amel ediyorsunuz. Biz kazanırız. Çünkü siz hayra teşvik ediyoruz ya. Teşvikten kazanıyoruz yine. Ama şimdi yapmak lazım. Ama Allah'ın izniyle cumaları bırakmıyorum. Ama sabah akşam zor oldu biraz. Çünkü hastalık arttı çok. Ama sizin gücünüz olanlar sabah akşam bırakmasınlar. Evet. Ama hasta olanlar cumada yapılabilir. Zor bir şey değil ki. Yani bu böyle büyük bir müjdeler var. Bütün ulema bunu naklediyor. Diyor ki Delail sahibi kim? İmam-ı Cezuli Hazretleri, Delail-i Hayrat yazan. Fakirlik, borç, düşman sevinmesi, kötü eş. Var mı kötü hanımı olan? İyi hanımı olan var mı desene hoca efendi desene. Kötü komşu, kalp katılığı. Kalp katılığı var mı sizde hiç? Kalp katılığı nasıl bir şey? Yumuşamayı bilmiyoruz ki katılığını bilelim. Katılığı normal olmuş zaten. Kalp katılığı, hastalık, illet yuvası olmuşuk. Kötü ölüm, çok büyük bir musibet yani Allah muhafaza. Kötü ölüm ne demek? Hayatın boyuncaki hepsinin imzası, bittin sen. Ne, kötü öldün mü daha geride sen ne kadar amel etsen ne oldu yani? 80 tane haç yapmışsın, ne olacak yani? Kötü öldün çünkü. Kötü ölüm, kabir azabı. Kabir azabı... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit Allah'a sığındığı bir azaptır kainatın efendisinin. Bu ne kadar önemli bir mesele siz anlayın yani. Ben mesela her şeyi bıraksam kabir azabından sığınmayı bırakmıyorum yani. Her namazın sonunda üşenmiyorum. Neden? Korkuyorum yani. Bu kabir azabı zor bir şey. Korkuyorum. Yani o duayı bırakamıyorum yani. Namazın sonunda. Tabi selamdan önce ama Arapçasını bilmeniz lazım tabi. Eğer bilemiyorsanız ezberleyin ama yoksa da namazın peşine de Türkçe yapılabilir tabii. Ama içinde olsa daha sünnet. Mizanda kazanmak, mizanda kâra geçmek, sevap tarafı ağır gelmek. Ve sırattan kolay geçmek. Ne kadar mesele saydık burada şimdi? Özetle, dünya ve ahiretin sayısız ve sınırsız bütün sıkıntılarını savuşturmak için hazırlanmış olan bu virt, müsebbaat virdi, diğer ümmetlere nasip olmayıp sade bu ümmete ihsan edilmiştir. İşte Allah Teala'nın fazl-ı keremiyle bu müsebbaata devam ederler, bütün bu tehlikelerden kurtulur. Ama sabah akşam devam edemeyenlere biz ne yaptık? İmam-ı Derdir Hazretleri'nin salavatını baz aldık. Neden? Biz kendi kafamızdan bu kitaplarda sabah akşam geçiyor ama cumada yapsanız olur demeye benim yetkim var mı? Yok. Ben müçtehit miyim? Değil. Müçtehidin dediğini bile anlamaktan acizim ben. O zaman ne olacak? İşte tasavvufta böyle makamı olan bir insan derse ki ben burada özel bir anlaşma yaptım, bir kanala girdim. Bu noktada cuma akşamı da yapsa garantiyi veriyorum derse ben onu size yazarım. Kaynağını yazarım. Naklimi yaparım. Çünkü ben nakilciyim. Nakilim ben, taşıyıcıyım. Ben uydurucu değilim. Ha, onun için İnşallah bu Şaban ayında onun peşine, bu müsebbaat burada bitiyor 110'da ama peşinde salavatlar başlıyor 111'de. Bismillahirrahmanirrahim ama ne dualar. Şu Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatîn var ya, bu dualarda Allah'ım ya Rabbim korkaklıktan, cimrilikten, güçsüzlükten, tembellikten, borca yenik düşmekten, düşmana yenik düşmekten, fakirlikten, sıkıntıdan, ne kadar düşman sevindirmekten, dertten, kederden, nimet zevalinden, ani bela ile musibetle karşılamaktan bütün hadisleri toplamış. Bu hadislerle beraber dua ediyor. Sonunda bak Rabbena la tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma meselesi var. Onunla bağlamış. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Yâ hüllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ayet-i kerimesi Şaban ayında indi bu ayet. Onun için bu ay salavat ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir münadiye dellal bağıttırırdı. Şaban ayı girdiği zaman sahabeden bazılarına derdi ki seslenin. Benim adıma, benim tarafımdan. Millete duyurun. Şaban-ı şehri. Ferahimallahu men aneni fi şehri. Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Benim ayımda bana yardım edene. Ne demek bana yardım edene? Tabii şimdi burada fakire yardım kime yardım? Resulullah. Sadaka vermek kime? İslam'a yardım kime? Resulullah senden haçlık istemiyor. Dinime yardım, sünnetime yardım, ümmetime yardım, muhtaca yardım. Çünkü zekat da bu ayda çok önemlidir. Ramazan'dan evvel zekatlar verilmeye başlansın diyor kitap. Niye öyle diyor? Adam Ramazan'da iftarlık bulamayan garip var. Sen de ya ben diyor çok fazilet şey olduğu için ben Kadir Gecesi'ni ayarladım. Anladın da fakirin canı çıktı Kadir Gecesi 27'sine kadar. Adam ne yiyecek ya? Mübarek adam. Sen şimdi Şaban'da da versen Allah Kadir sevabı verir. Mesele ne? Bir garibana yetiştir bir şey. Fakirdir adam, yemeği yok ya. Bu muhtaçlar var komşularımızda, mahallelerimizde, çevrelerimizde. Bunlardan mesulüz. Evet, bu şekilde bana, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet eyle ediyor. Bunun manasını anlamak için tabii başka bir hadis burayı tefsir ediyor. O da nedir? Birisi geldi dedi ya Resulallah. Efendimiz'e hizmet etti. Artık ya ayakkabısını mübarek nali şeriflerini önüne koydu veya abdest suyu döktü. Şimdi ben bazı unutuyorum, karıştırıyorum. Bir hizmeti geçti. Kainatın Efendisi de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, İste benden sana bir dua edeyim. Şöyle bir an yakalasaydık. Vay vay vay. Ne iste? Kainatın Efendisi bu ya. Ne istese verilir. Ve kullu nebiyin mücab. Her peygamberin duası kabul. Ya Resulullah'ın kabul olmaz mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Adamda ne uyanık çıktı. Sahabi tabi radıyallahu anh da her sahabi de o her aynı makamda değil. Ne dedi? Es'elüke murafakateke fil cenne. Cennette komşuluğunu isterim. Hiç ucuza gitmedi be. Hiç ucuza gitmedi. Ya Resulallah fakiriz de iki devemiz olsa kurtarırız hayatımızı falan. Sahabi, her sahabi bir değil. Bak ne dedi? Cennette komşuluğunu isterim. Resulullah da şimdi ona iste bir dua edeyim demiş oldu ya. Bu komşuluk işi de her kula nasip olmaz yani. Dedi ki o zaman e'inni bi kethrati sucud. Ben dedi duayı yapacağım. Rabbim de kabul buyurur ama sen de biraz bana yardım et dedi. Ne demek yardım et? Çok secde yap dedi. Çünkü çok secde yapanlar bana komşu olacak. Yani sen de dedi biraz gayret et. Baba himmet, oğlum gayret demiş. Sen de biraz gayret et. Ben dua ve himmet yapıyorum. Sen de gayret et. Ne demek? Çok secde yap da. Hani hep hiç duaya kalma. Beni zor durumda bırakma yani. Ben dua ettim mi seni getiririm ama. Biraz da sen de yardım et. Öyle mi? Şimdi bir adamı sırtına alıyorsun, çocuğu dereden geçirme. Güzel sıkı tutunsa bir de sallanmasa sana yardım etmiş olur. Bir de senin sırtını tekmelemeye başlarsa sen zaten zor geçiyorsun. Su boğaza kadar yanaştı yani. Ondan sonra koy ver gitsin bunu suyun ortasında. Ya rahat dur. Biraz yardımcı ol. Ne demek yardımcı ol? Ben yürüyorum zaten. Seni sırtıma aldım. Tekmeleme. Tekmeleme. Rahat dur. O sonra boğazıma tutun. Öyle ya sen aşağı doğru sarkarsan ben seni nasıl çekiştireceğim ya? Dere akıyor kuvvetli. Bana yardım et. Ha, şimdi anladınız mı? Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene. Ne demek? Ben duacıyım, şefaatçiyim ama namaz kılsa, secde yapsa, sadaka verse, hayır yapsa, zikir yapsa bana yardım ediyor. Çünkü ben onu kurtarırken kolaylık olur. Ya Rabbi derim şu amelinden. Ama şimdi tutacak bir tarafın yok. Ne olacak? Ha, benim ayımda bana yardım edin. Allah rahmet eylesin. Peki hele ki salavat-ı şerife çok büyük bir yardım. Çok büyük. Bizzat Resulullah Efendimiz'e yapılan bir dua mahiyeti taşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sen dua ediyorsun. Onun senin duana ihtiyacı yok ama çok memnun oluyor. Çok memnun oluyor. Ne gibi? Hediye meselesi yani. Hediye yapıyoruz ya. Mesela Yasin okunuyor. Ne diyoruz? Evvela Resulullah Efendimiz'in ruhuna, hatimlerin dualarında falan. Şimdi bazı serserilerde ne diyor? Yahu diyor dağıt bitmedi diyor ya. Bu diyor bir Yasin diyor. Ne kadar çok diyor adama dağıttınız diyor. Serseri işte haber yok. Bir besmele dünyaya yeter yani şimdi. Bu sefer diyor ya senin diyor oradan tutturamazsa Resulullah'ın senin diyor Yasin'ine ne ihtiyacı var? Ya bu tabii ki ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Biz bir hediye. Kendi çapımızda bir hediye yapmak istiyoruz. Mesele budur. Karınca efendim çekirge ne yaptı? Süleyman Aleyhisselam'a. Câet Süleymane yevmel ardı kamberatun. Bir icli ceradetin kad kânet fî fîhâ. Bir efendim karınca Süleyman Aleyhisselam bütün teftiş ediyor. Hayvanlar, insanlar, cinler, mahlukat hepsi önde. Bir çekirge bacağını, karınca da acayip bir şey ya. Kaçı birden toplanır, sürüklerler koca şeyleri. Çekirge bacağını çeke çeke getirdi Süleyman Aleyhisselam'a. Ne diyor? Terennemet bilisanil halika ileten innel hedaya ala miktari muhdiha. Dedi ki ey Süleyman, hediye, hediye edilene göre ölçülmez, hediye edene göre ölçülür. Ona göre bu çekirge bacağını kabul et. Lev kâne tuhta ilel insani kıymetu kânet hediyetüket dünya ve mafiha. Bir adama dedi, adamın değerine göre hediye götüreceksek, sen bütün dünyanın tek hakimisin, ben sana ne hediyesi getireceğim? Bütün dünya ve içindekileri versem olmuyor. O zaman bana göre ölç, ona göre değer ver. Şimdi bize göre Yasin-i Şerif, bize göre bir hatim büyük iştir. Bize göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtaç değildir ama biz yine ne yapacağız? Efendim, hediyelerimizi yapacağız, salavat-ı şerifeleri çoğaltacağız. İnşallah şefaatine ulaşacağız. Allah Teala bütün kullarına hidayete bizi vesile eylesin. Allah Teala sizi de bizi de hepimizi de dininin yardımcılarından eylesin. Sünnetinin yardımcılarından eylesin. Amin. Bu mübarek ayda dinle yardım edenlere kaydeylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm. Alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ. Sahibi ecmain Allahümme inna neselüke el cenneh. Ne'udhu bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udhu bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ma qarrabe ileyha min kavli mu'amel. Ne'udhu bike minen nâr. Ma qarrabe ileyha min kavli mu'amel. Allahümme inna neselüke min khayr ma seelek. Min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udhu bike min şerri ma isti'adeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala sellem ve entel müsta'an ve aleyke el belâh. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحابه ومشايخه روحي روحنا إمام تركتنا أفندي بابامز خاصته جميع مشايخنا وساتذتنا أمواتنا أموات المسلمين أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة